oraz totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletynic.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Z podpisania nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego cieszy się minister edukacji i nauki. Prezydent wręczył dymisję byłemu wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi. We Włoszech rekordowe upały. Jutro, podobnie jak dzisiaj, termometry mają pokazać 40 stopni. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oświadczył, że cieszy się z podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego i nie miał wątpliwości, że podejmie w tej sprawie taką decyzję. Nowelizacja dotyczy zwrotu znacjonalizowanego mienia, w tym nieruchomości. Przepisy przyjęte przez Sejm przewidują, że nie będzie można uchylić żadnej decyzji administracyjnej w tym zakresie, nawet wydanej z naruszeniem prawa, jeżeli od jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat. Z mocy prawa mają też być umarzane wszystkie postępowania administracyjne, jeżeli od wydania decyzji upłynęło 30 lat. Minister w Polskim Radiu 24 krytykował pojawiające się w przestrzeni międzynarodowej głosy krytykujące rozwiązanie. Jest ono zgodne z polską konstytucją i kraj ma do tego prawo, zaznaczał Przemysław Czarnek. Trącanie się obcych państw, nawet sojuszniczych, bo my bardzo lubimy Stany Zjednoczone, bardzo lubimy Izrael, bardzo cenimy sobie współpracę i przyjaźń narodów amerykańskiego i izraelskiego. Natomiast w życiu by nam nie przyszło do głowy, żeby wtrącać się w wewnętrzne sprawy amerykańskie i wewnętrzne sprawy izraelskie. Bardzo sobie życzymy, żeby nasi przyjaciele z Izraela i nasi przyjaciele ze Stanów Zjednoczonych nie wtrącali się w sprawy polskie, zwłaszcza w tak oczywiste jak sprawa mienia bezspadkowego. Zgodnie z polskim prawem mienie pozostawione bez spadku przechodzi na Skarb Państwa, no przeszło na Skarb Państwa i nie ma co do tego dyskusji. Prezydent podkreślił, że nowa ustawa nie zamyka drogi do odszkodowań dla dawnych właścicieli, którzy nadal mogą korzystać z postępowań cywilnych. Dodał, że zapoznał się z treścią apeli z zagranicy. Prezydent Andrzej Duda wręczył dymisję byłemu wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi. O odwołanie wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii zwrócił się do prezydenta premier Mateusz Morawiecki. Andrzej Duda podziękował Jarosławowi Gowinowi za jego pracę w obozie Zjednoczonej Prawicy. Mówił też, że to dla niego przykra sytuacja. Nie umiem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy stoi przede mną i odbiera swoją dymisję człowiek, który nadal chce realizować ten dobry program dla Polski, który nadal chce, żeby tak Polska się rozwijała, żeby ta linia została utrzymana, czy też stoi przede mną ktoś, kto postanowił zmienić front i pójść dalej w polityce z kimś innym. Jest to dla mnie bardzo przykra sytuacja i muszę powiedzieć, że będę czekał, panie premierze, i będę się przyglądał temu, co się dzieje. Bo dla mnie bardzo ważne jest to, aby obóz był cały, bo ja wierzę w to, że ten obóz jest w stanie wprowadzić dobre zmiany w Polsce. Po dymisji Jarosława Gowina zarząd Porozumienia podjął decyzję o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy. W przeddzień 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej minister obrony narodowej wręczył żołnierzom odznaczenia. Mariusz Błaszczak uhonorował tych, którzy wykazali się odwagą, ratując ludzkie życie. Podkreślił, że pomaganie innym jest istotą służby wojskowej. Służba wojskowa to nie jest praca, to nie są obowiązki wypełniane przez 8 godzin, to jest postawa życiowa, to jest stanie na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny, ale także pomoc świadczona tym wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują. Szef MON wręczył też akty pośmiertnego mianowania żołnierzy Armii Krajowej na pierwszy stopień oficerski oraz nadał im odznaczenia. Niesłabnie fala rekordowych upałów we Włoszech. Jak informują tamtejsi synoptycy, trudna sytuacja pogodowa będzie do wtorku. Dzisiaj w czerwonej strefie najwyższego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców znajdowało się 17 z 27 największych włoskich miast. Korespondencja Piotra Kowalczuka. W czerwonej strefie, gdzie w stan najwyższego pogotowia postawiono służby miejskie, znalazły się m.in. Palermo, Bari, Neapol, Rzym, Florencja, Bolonia i Triest. Wolontariusze ochrony cywilnej pomagają starszym mieszkańcom, robiąc im zakupy, a w centrach miast rozdają butelki z wodą mineralną. Jutro niemal na całym terytorium kraju maksymalne temperatury osiągną lub przekroczą 40 stopni. Ochłodzenia można spodziewać się dopiero we wtorek. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. W Molili w Szwecji żużlowcy rywalizują w siódmej rundzie indywidualnych Mistrzostw Świata. Start zawodów z powodu deszczu został opóźniony o pół godziny. W stawce Polacy, którzy walczą o udział w półfinałach. Będzie o to ciężko. Po czterech rundach Maciej Janowski uzbierał 6 punktów, Bartosz Zmarzlik 5, Dominik Kubera też 5, Krzysztof Kasprzak bez szans na dalszą jazdę. Wszystko rozstrzygnie się w piątej serii startów. Świetnie dzisiaj jadą Artiom Łaguta i Fredrik Lindgren. Rosjanin i Szwed prowadzą w klasyfikacji przejściowej i awans do najlepszej ósemki mają zapewnione. Podobnie zresztą jak Australijczyk Jason Doyle. Na dwóch kółkach, choć bez koni mechanicznych, rywalizują w Tour de Pologne kolarze. Dzisiejszą czasówkę wygrał Francuz Cavagna, a trzeci był Maciej Bodnar. Patrzę na swoje rezultaty, powiedzmy na moc, jaką generowałem, to na pewno na Mistrzostwach Polski czy na Tour de Suisse poczułem się lepiej. Można było coś ode mnie wyciągnąć więcej. Taki jestem w formie niny i więcej dzisiaj pociągnąłem z serca niż z nóg. Piąty był Michał Kwiatkowski. W klasyfikacji generalnej, której przewodzi Portugalczyk Almeida, wskoczył na trzecie miejsce. Dziś Kwiato liczył na więcej. Ja oczywiście myślałem o zwycięstwie, chociaż na tej trasie walczyć przeciwko Maćkowi Bodnarowi czy Remi Cavagnie na pewno było bardzo trudno. Natomiast na pewno ja pojechałem bardzo dobrą czasówkę, chociaż myślałem gdzieś tam, że Almeida czy Mohoric, czy Diego Ulisi są w stanie pojechać, że tak powiem, gorszą czasówkę i będę w stanie ich wyprzedzić. W przypadku tych dwóch kolarzy, Diego Ulisiego i Mohoricza, udało mi się to dokonać, natomiast Almeida udowodnił, że w tym wyścigu jest najlepszy. Kwiatkowski traci do lidera 27 sekund. Jutro ostatni etap. W piłkarskiej ekstraklasie w ostatnim sobotnim meczu czwartej kolejki Warta Poznań gra z Legią Warszawa. Warta strzeliła gola już w pierwszej minucie, ale był spalony. Trafienie w 39 minuty Lopesa już było prawidłowe i to legioniści prowadzą 1-0 do przerwy. W zakończonych meczach Lechia Gdańsk pokonała 3-0 Krakowie, a Piast Gliwice 4-3 Wisłę Płock. W ligach zagranicznych w niemieckiej Bundeslidze pewne zwycięstwo Borussii Dortmund, która rozbiła Eintracht Frankfurt 5-2. Popis Norwega Haalanda, który miał 3 asysty i dorzucił 2 gole. 4 asysty w Anglii Paula Pogby, a Manchester United rozbił 5-1 Leeds z Mateuszem Klichem w składzie. Podsumowanie sportowe dnia kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach na północy będzie od 20 do 25 stopni, na pozostałym obszarze od 26 do 30. Poza tym zachmurzenie umiarkowane, chwilami szczególnie na wybrzeżu duże. Na północy i południu przelotne opady deszczu, a w górach możliwe burze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz w Media Ekspert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Na przykład lodówka Whirlpool teraz za jedyne 1699, w promocji za niecałe 17 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydrooptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydrooptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydrooptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. 9 minut temu minęła godzina 21. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Dobry wieczór, witam na antenie radiowej Trójki. Departament Rytmu, muzyka lat 70., 80., 90. i tymi rejonami muzycznymi teraz będziemy się zajmowali. Kontakt ze mną łukasz.ciechański@polskieradio.pl. A teraz trochę gitar. Uwaga, uruchamiam motocykl, zapuszczam motor. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaglądam na skrzynkę mailową i widzę mail od pana Pawła. Rod Stewart zakasował innych artystów. Lubię gościa, to tylko moje zdanie. Tak pan Paweł pisze, proszę pana. Wcale nie tylko pana. Ja również Roda Stewarta uwielbiam. Wyjątkowy talent, wyjątkowy wokal i wyjątkowo piękna oprawa wszystkich koncertów i bardzo często teledysków, bo Rod Stewart ma po prostu taki zwyczaj, że otacza się pięknymi paniami na koncertach, niekoniecznie bogato ubranymi. To tak to kolokwialnie nazwę. Mam jeszcze jednego maila od pani Katarzyny, która napisała tak. Dobry wieczór. Jedziemy sobie właśnie do Warszawy z mężem. Z Mazur, biedak, coś mi przysypia, a ja zapomniałam okularów i nie mogę go zmienić. Może jakaś nuta na rozbudzenie. Z tymi okularami to jest tak. Ja mam takiego kolegę mechanika. I on kiedyś, jak naprawił klientce auto, to zabrał ją i żeby pokazać, że wszystko jest w porządku. I wiezie tę klientkę i zdaniem klientki jechał za szybko, dlatego że była mgła i była słaba widoczność. I klientka zwróciła Adasiowi, mojemu koledze, uwagę, że przepraszam bardzo, ale pan tak szybko jedzie, a tutaj mało widać. Na co Adaś odpowiedział, ja już tu kiedyś byłem. W związku z tym może to jest rozwiązanie, jeżeli po prostu pani zna tę trasę, to po co okulary? To po prostu można tak jechać brajlem na przykład. O. Dla pani, proszę bardzo, dla pani męża może bardziej na rozbudzenie. Big in Japan, Alphaville, za chwilę OMD, Enola Gay. Program Trzeci Polskiego Radia, Departament Rytmu. Wszystko się zgadza, jest rytmicznie. Tak jak być powinno. Proszę bardzo. Program trzeci. Enola Gay, OMD w programie trzecim Polskiego Radia i przypominam, że kontakt ze mną łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Przypominam także, że jutro po godzinie 19 na antenie radiowej Trójki koncert zespołu Obrazki. Jest to transmisja koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, także na naszych mediach społecznościowych, na które również Państwa zapraszam. Moc atrakcji, zdjęcia, filmy, wywiady, wizyty w zakładach pracy. Naprawdę, przeróżne rzeczy. Instagram Trójki również funkcjonuje prężnie i z pełną werwą. Zapraszam również tam. Madonna, Material Girl. Teraz dla wszystkich z Państwa, którzy wracają z urlopów dzisiaj, żeby nie stać w korkach jutro. To stoją w korkach dzisiaj z pozostałymi, którzy wpadli na ten pomysł. To dla Państwa. Program trzeci. 25 minut do godziny 10. Zaglądam do mojego prywatnego listonosza, adres łukasz.ciechański@polskieradio.pl, ale widzę, że Państwo też korzystają z naszej strony internetowej, przez którą również można się kontaktować, przez formularz kontaktowy. Pan Paweł z Krakowa tutaj odnosi się do pani, która prosiła o jakiś dynamiczny utwór, żeby rozbudzić męża, bo wracają autem z wakacji z Mazur. Pan Paweł tutaj pisze, że niech koleżka wdepnie pedał do podłogi, bo to budzi zawsze, przynajmniej niektórych. Muzyczka to nie wszystko, a usypiające towarzystwo pewnie nie czuje, że tak właśnie działa. Tak tutaj pan sugeruje. Zatem rzeczywiście, o ile w autobusach mamy taką często napis taki, proszę nie rozmawiać z kierowcą, tak często w autach osobowych jest to wręcz wskazane. Szanowni Państwo, zatem na rozbudzenie też dla Państwa wracających z urlopów, ale też wszystkich tych, którzy na urlop jadą teraz, a to nie jest powiedziane, to ruch w dwie strony się odbywa, połowa wakacji jest. Red Box for America, proszę. Nasz kolega redakcyjny, Michał Kirmuć, jest gitarzystą tego zespołu. Znam kogoś znanego. Wreszcie! Audiovisual opiate 100 years from now. Title fights and human rights for satellites, your parasites. Hey, now I gotta tell you that I've been bound down so low that I've hit the ground. Taiwan, Western Sea. Program trzeci. sensation. You try me once, you beg for more. Already told you in the first verse and in the chorus, but I will give you one more chance. Yes, sir, I can boogie. To Bakara w programie trzecim Polskiego Radia. Godzina 22 zbliża się wielkimi krokami, ale to oznacza nie mniej, nie więcej, tylko fakt, że rozpocznie się wtedy Wydział Rytmiki Stosowanej. Zatem program trzeci Polskiego Radia gra dla Państwa muzykę z lat 70., 60., 80. Mogłem to powiedzieć po kolei, ale wybrałem inną metodę. Gramy ją do północy, co najmniej. Zatem teraz Paul McCartney, Hope of Deliverance w trójce. Za chwilę Van Halen. Po raz drugi dzisiaj w programie. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday. One day you will understand always, always. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia. Edward Van Halen wraz ze swoją kamandą zagrali nam utwór Ain't Talking About Love. Ja przypominam, świetny remix również tego utworu powstał w wykonaniu Apollo 440, czyli Ain't Talking About Dub, gdzie ten główny riff gitarowy został wykorzystany i wokół tego głównego riffu został zbudowany cały utwór. Wspaniały remix z lat 90. Polecam przypomnieć sobie. Natomiast polecam również pozostać z programem trzecim Polskiego Radia, bo za 7 minut serwis Trójki, później to Artur Ewertowski oczywiście, kolega nasz redakcyjny, a później mamy ciąg dalszy muzyki z lat 60., 70. i 80. To Aleksandra Kaczkowska i Wydział Rytmiki Stosowanej. Posłuchamy sobie na przykład Michaela Jacksona, na przykład będzie coś od Bee Gees, ale więcej nie będę mówił, żeby nie zepsuć Państwu niespodzianki i żeby nie narazić się na gniew koleżanki redakcyjnej Aleksandry Kaczkowskiej. Zatem proszę pozostać z programem trzecim Polskiego Radia. Łukasz Ciechański, dziękuję Państwu za dzisiaj. Do usłyszenia Co jest dzisiaj? Ojej, ale się porobiło. Sobota dzisiaj przecież, czyli ja jestem w poniedziałek o 6 rano. Program dzisiejszy zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Bardzo dziękuję. Pozostaje tutaj Agnieszka na stanowisku. Wydawcą tego przedsięwzięcia radiowego jest Małgorzata Łukowska i również jej dziękuję za dzisiaj. Na do widzenia. Jesus, He Knows Me. To Genesis. Dziękuję bardzo. To była przyjemność. Autopromocja. Z sukcesem unikają gatunkowych szufladek. Mówią, że ich muzyka płynie z serca, że ich dźwięki to emocje. Hej, hej, jak mogę sobie tak po prostu wejść? Gdziekolwiek grają, są przyjmowani entuzjastycznie. W niedzielę zagrają u nas. Nie namaluję nic. Znaczy,